Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Anlayabilesiniz diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Resulüm, biz sana bu Kur'an'ı vahyetmekle sana kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Gerçek şu ki, sen daha önce bunlardan habersizdin. Bir zaman Yusuf babasına, babacığım, ben rüyamda 11 yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana secde ediyorlar. Demişti. Babası dedi ki, yavrucuğum, bu rüyanı sakın kardeşlerine anlatma. Sonra sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın apaçık bir düşmanıdır. Rabbin seni böylece rüyandaki gibi seçecek. Sana rüyaları yorumlamayı öğretecek. Daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi, sana ve Yakup soyuna da tamamlayacaktır. Çünkü Rabbin çok iyi bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerin kıssasında soranlar için ibretler vardır. Hani onlar şöyle demişlerdi. Yusuf ve kardeşi Bünyamin babamıza bizden daha sevgilidir. Oysa biz birbirimize bağlı bir cemaatiz. Doğrusu babamız açıkça bir yanlışlık içindedir. Yusuf'u öldürün ve onu uzak bir yere atın ki babanızın teveccühü yalnız size kalsın. Ondan sonra tevbe eder iyi kimseler olursunuz. İçlerinden bir sözcü dedi ki, Yusuf'u öldürmeyin. Onu bir kuyunun dibine atın. Geçen bir yolcu kafilesi onu bulup alsın. Eğer yapacaksanız böyle yapın. Dediler ki, ey babamız, sana ne oluyor da Yusuf'u bize emanet etmiyorsun? Oysa biz ona iyilik etmek isteyen kimseleriz. Yarın onu bizimle beraber gönder. De bol bol yesin. Oynasın. Biz onu mutlaka koruruz. Dedi ki, onu götürmeniz cidden beni üzer. Endişeye düşürür. Siz farkına varmadan onu bir kurdun yemesinden korkarım. Dediler ki, vallahi biz kuvvetli bir topluluk olduğumuz halde eğer onu kurt yerse, o zaman biz tamamen aciz, beceriksiz kimseler istemektir. Onu götürüp de kuyunun derinliklerini atmaya topluca karar verdikleri zaman biz Yusuf'a, andolsun ki sen onların bu işlerini, hiç farkında olmayacakları bir sırada kendilerine haber vereceksin, diye vahyettik. Akşamleyin ağlayarak babalarının yanına geldiler. Dediler ki, ey babamız, biz yarışı yapmak için gitmiştik. Yusuf'u da eşyamızın yanına bırakmıştık. Ne yazık ki onu kurt yemiş. Şimdi biz ne kadar doğru söylesek de sen bize inanmazsın. Gömleğin üzerinde yalancı bir kan bile geldiler. Babaları dedi ki, hayır. Nefisleriniz sizi aldatmış. Böyle bir işe sürüklemiş. Artık bana güzelce sabır gerekir. Söylediklerinize karşı da yardımına sığınılacak ancak Allah'tır. Bir kervan geldi. Sucularını kuyuya gönderdiler. O da gidip kovasını kuyuya saldı. Yusuf'u görünce müjde. İşte bir oğlan. Dedi. Onu alıp ticari bir mal olarak sakladılar. Halbuki Allah onların ne yaptıklarını çok iyi biliyordu. Onu değersiz bir fiyat ile birkaç dirheme sattılar. Onlar zaten ona karşı rağbetsiz idiler. Mısır'da onu satın alan kimse karısına dedi ki, ona güzel bak. Umulur ki bize faydası dokunur. Ya da onu evlat ediniriz. İşte böylece biz Yusuf'u o yere yerleştirdik. Ona rüyaların yorumunu öğrettik. Allah emrini yerine getirmeye kadirdir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Erginlik çağına erince ona hikmet ve ilim verdik. İşte biz güzel hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Evinde bulunduğu kadın, onun nefsinden murat almak istedi. Kapıları sıkı sıkı kapadı ve gelsene, dedi. O da, Allah'a sığınırım. Zira kocanız benim efendimdir. Bana iyi baktı. Zalimler şüphesiz ki iflah olmazlar, dedi. O kadın gerçekten niyetini kurmuştu. Eğer Rabbinden bir işaret görmemiş olsaydı, belki Yusuf da ona kastetmiş gitmişti. Böylece biz ondan kötülüğü ve fuhşu bertaraf ettik. Çünkü o bizim ihlaslı kullarımızdandı. İkisi de kapıya doğru koştular. Kadın Yusuf'un gömleğini arkadan boylu boyuna yırttı. Kapının önünde kocasına rastladılar. Kadın, senin ailene kötülük yapmak isteyenin cezası. zindana atılmaktan ya da acıklı bir şekilde işkence edilmekten başka bir şey midir? Dedi. Dedi ki, hayır. Beni kendine o çağırdı. Benden murat almak istedi. Kadının akrabasından bir şahit şöyle şahitlik etti. Eğer gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylemiştir. O yalancılardandır. Şayet gömleği arkadan yırtılmışsa kadın yalan söylemiştir. Erkek ise doğrulardandır. Kocası gömleğin arkadan yırtılmış olduğunu görünce kadına dönerek, doğrusu bu sizin hilenizdir. Sizin hileniz gerçekten büyüktür. Dedi. Sonra Yusuf'a dönerek, ey Yusuf! Sen bundan vazgeç. Karısına da, sen de günahının bağışlanmasını dile. Çünkü sen suçlulardansın. Dedi. Şehirde bazı kadınlar dediler ki, vezirin karısı, delikanlının nefsinden murat almak, onu kendisine ram etmek istiyormuş. Yusuf'un sevgisi Züleyha'nın kalbini zar gibi kaplamış. Biz onu gerçekten apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz. Kadın, kendisini yermelerini işitince onlara davetçiler gönderdi. Dayalı döşeli yer sofra hazırladı. Geldiklerinde her birine birer bıçak verdi. Çık karşılarına, dedi. Kadınlar onu görünce büyüklüğünü anladılar ve şaşkınlıklarından ellerini kestiler. Allah için haşa, bu insan değildir. Ancak yüce bir melektir, dediler. Kadın, işte sözünü edip beni ayıpladığınız genç budur. Ben kendisinden murat almak istedim. O ise iffetinden ötürü reddetti. Yemin ederim ki eğer emrimi yerine getirmezse elbette zindana atılacak ve kahra uğrayanlardan olacak, dedi. Yusuf dedi ki, ey Rabbim, zindan benim için. Bunların isteklerini yapmaktan daha sevimlidir. Eğer tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan, onlara meyleder ve cahillerden olurum. Rabbi onun duasını kabul etti ve ondan uzaklaştırdı. Çünkü o işitendir, bilendir. Sonunda kadının ailesi kesin delilleri görmelerine rağmen, onu bir süre için zindana atmayı uygun buldular. Onunla birlikte zindana iki genç daha atıldı. Biri, ben şaraplık üzüm sıktığımı gördüm, dedi. Diğeri, başımın üstünde kuşların yediği bir ekmek taşıdığımı gördüm, dedi. Bunun yorumunu bize haber ver. Çünkü biz senin muhsinlerden olduğunu görüyoruz. Dediler Yusuf dedi ki, Rabbimin bana öğrettiği ilim ile, daha yiyeceğiniz yemek gelmezden evvel onu size haber veririm. Doğrusu ben, Allah'a inanmayan ve ahireti inkar eden bir kavmin dinini terk ettim. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a herhangi bir ortak koşmak bize yaraşmaz. Bu Allah'ın bize ve bütün insanlara bir lütfudur. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Ayrı birçok ilahlar mı hayırlıdır? Yoksa kahhar olan bir tek Allah mı? Sizin Allah'ı bırakıp da taptığınız, kendinizin ve babalarınızın adlandırdığı uydurma bir takım isimlerden başka bir şey değildir. Allah onların doğruluğuna dair hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm ancak Allah'ındır. O, yalnız kendisine kulluk etmenizi emretmiştir. Bu dinlik ayakta duran bir dindir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Rüyalarınıza gelince, biriniz yine efendisine şarap sunacak. Diğeri ise asılacak. Kuşlar onun başından yiyecek. Sorduğunuz iş, işte böylece kesinleşmiştir. Onlardan kurtulacağını tahmin ettiği kimseye, beni efendinin yanında an. Burada suçsuz olarak yattığımı ona söyle. Belki beni çıkarır, dedi. Fakat şeytan efendisine onu hatırlatmayı unutturdu. Bu yüzden Yusuf daha birkaç yıl zindanda kaldı. Kral dedi ki, ben rüyamda 7 semiz ineği 7 zayıf ineğin yediğini görüyorum. Ayrıca 7 yeşil başak ve bir o kadar da kuru başak görüyorum. Ey ileri gelenler! Eğer rüya yormasını biliyorsanız, bu rüyamı bana yorumlayınız. Bunlar karma karışık rüyalardır. Biz böyle rüyaların yorumunu bilemeyiz, dediler. Zindandaki iki kişiden kurtulmuş olanı, uzun bir zaman sonra Yusuf'u hatırladı ve ben size onun yorumunu haber veririm. Hele beni bir gönderin, dedi. Yusuf'un yanına giderek dedi ki, ey Yusuf, ey doğru sözlü kişi, Rüyada görülen 7 semiz ineği 7 zayıf ineğin yenmesi. 7 yeşil başak ve bir o kadar kuru başak nedir? Bize yorumla. Ben de insanlara ulaştırayım da bilsinler. Yusuf dedi ki, adetiniz üzere 7 sene ekin ekersiniz. Sonra biçtiğiniz ekinin yediğinizden artanını başağında bırakınız. Sonra bunun ardından 7 kurak yıl gelecek. Tohumluk olarak saklayacaklarınızdan az bir miktar hariç. O yıllar için önceden biriktirdiklerinizi yiyip bitirecek. Sonra bunun ardından da bir yıl gelecek ki, o yılda insanlara bol yağmur verilecek. O zaman da sıkıp sağacaklar. Bunun üzerine kral, onu bana getirin, dedi. Elçi Yusuf'a gelince Yusuf ona dedi ki, efendine dön. Kadınlar niçin ellerini kesmişlerdi diye bir sor. Şüphesiz ki benim Rabbim onların hilesini çok iyi bilir. Kral kadınlara dedi ki, Yusuf'un nefsinden murat almak istediğiniz zaman durumunuz neydi? Onlar da, haşa, Allah için, biz ondan hiçbir kötülük görmedik, dediler. Aziz'in karısı da dedi ki, işte şimdi gerçek ortaya çıktı. Ben onun nefsinden murat almak istemiştim. Doğrusu o sadıklardandır. Yusuf dedi ki bu, Aziz'in yokluğunda ona hainlik etmediğimi ve Allah'ın hainlerin hilesini başarıya erdirmeyeceğini herkesin bilmesi içindir. Ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Rabbimin merhameti olmadıkça nefis olanca şiddetiyle kötülüğü emreder. Şüphesiz ki Rabbim bağışlayandır, merhamet edendir. Kral, onu bana getirin, yanıma alayım, dedi. Onunla konuşunca, bugün sen bizim nezdimizde yüksek bir mevki sahibisin ve güvenilir bir kimsesin, dedi. Yusuf beni memleketin hazinelerine memur et. Çünkü ben onları çok iyi korurum ve bu işi bilirim, dedi. Böylece biz Yusuf'u o memlekette yerleştirip kendisine mevki verdik. Orada istediği yerde konaklayabilirdi. Dilediğini yapar. Dilediği gibi hareket ederdi. Biz rahmetimizi kime dilersek ona isabet ettiririz. Ve biz güzel davrananların mükafatını zayi etmeyiz. Ahiret mükafatı ise, iman edip takva üzere bulunanlar, Allah'tan saygı ile korkup fenalıklardan sakınanlar için elbette daha hayırlıdır. Yusuf'un kardeşleri geldiler. Onun huzuruna girdiler. O onları tanıdı. Fakat onlar onu tanıyamadılar. Yüklerini hazırlayınca dedi ki, baba bir kardeşinizi de bana getirin. Sizlere ölçüyü bol tuttuğumu ve benim misafirperverlerin en hayırlısı olduğumu görmüyor musunuz? Eğer onu bana getirmezseniz, artık bundan böyle benden bir ölçek dahi zahire beklemeyin ve bana yaklaşmayın. Dediler ki, onu babasından istemeye çalışacağız ve herhalde bunu yapacağız. Yusuf emrindeki gençlere dedi ki, onların zahire bedellerini yüklerinin içine koyun. Belki ailelerine döndüklerinde onu anlarlar da bir daha dönerler. Babalarına döndüklerinde, ey babamız, bize yiyecek yasak edildi. Artık bize zahire verilmeyecek. Kardeşimizi bizimle gönder de onun sayesinde ölçüp yiyecek alalım. Biz onu mutlaka koruruz, dediler. Babaları dedi ki, daha önce kardeşi hakkında size ne kadar güvendiysem, bunun hakkında da ancak o kadar güvenirim. Allah en hayırlı koruyucudur ve o merhametlilerin en merhametlisidir. Yüklerini açınca zahire bedellerinin kendilerine iade edilmiş olduğunu gördüler. Dediler ki, ey babamız, daha ne isteriz? İşte sermayemiz de bize iade edilmiş. Onunla yine ailemize yiyecek getiririz. Kardeşimizi de koruruz. Bir deve yükü de fazla alırız. Bu seferki az idi. Bize yetmez. Babaları dedi ki, etrafınızın çepeçevre kuşatılması çaresiz kalmanız hariç, onu bana geri getireceğinize dair Allah'a karşı sağlam bir söz vermezseniz, onu asla sizinle göndermem. Artık onlar ona söz verince, Allah söylediklerinize şahit olsun, dedi. Sonra şöyle dedi, oğullarım, şehre bir kapıdan değil, ayrı ayrı kapılardan girin. Olur ki herhangi bir musibetle karşılaşırsınız. Bununla beraber ben, Allah'ın hükmünden hiçbir şeyi sizden gideremem. Hüküm yalnız Allah'ındır. Ben ancak ona tevekkül ettim. Tevekkül edenler de ona tevekkül etsinler. Babalarının kendilerine emrettiği yerden ayrı ayrı şehre girdiler.

Doğrusu biz suç işlemiştik. Dediler. Dedi ki, size bugün hiçbir başa kalkma yok. Ayıplanacak değilsiniz. Allah sizi bağışlasın. O merhametlilerin en merhametlisidir. Şu benim gömleğimi götürün. Babamın gözüne sürün. Görecek duruma gelir ve bütün ailenizle birlikte bana gelin. Kafile Mısır'dan ayrılınca babaları. İnanın ki ben Yusuf'un kokusunu duyuyorum. Eğer beni bunak yerine koymazsanız sözlerime inanacaksınız. Vallahi sen hala eski şaşkınlığın içindesin. Dediler. Müjdeci gelip de gömleği Yakup'un gözüne sürünce. Gözleri. Hemen açıldı. Ben sizin bilmediklerinizi. Allah tarafından bilirim dememiş miydim? Dedi. Oğulları. Ey babamız. Suçlarımızın bağışlanmasını dileyiver. Bizler hiç şüphesiz hata edenlerden idik. Dediler. Dedi ki, sizin için Rabbimden bağışlanmanızı dileyeceğim. O gerçekten bağışlar ve merhamet eder. Nihayet Yusuf'un yanına vardıklarında, o anasını babasını bağrına basıp kucakladı ve Allah'ın izniyle güven içinde Mısır'a girin. Dedi. Ana ve babasını tahtının üstüne çıkartıp oturttu. Hepsi onun için secdeye kapandılar. Yusuf dedi ki, ey babacığım, işte bu, vaktiyle gördüğüm rüyanın tahakkukudur. Rabbim onu gerçekleştirdi. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra, beni zindandan çıkarmakla ve sizi çölden getirmekle Rabbim bana gerçekten pek çok iyilikte bulundu. Şüphesiz ki Rabbim dileyeceği şeyleri çok ince düzenler. O her şeyi hakkıyla bilendir. Hükümde hikmet sahibidir. Rabbim, sen bana hükümranlık verdin. Rüyaların tabirini öğrettin. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı! Dünyada da ahirette de benim yârim yardımcım sensin. Müslüman olarak canımı al ve beni salihler zümresine kat. Resulüm, sana işte bu vahyettiklerimiz gayb haberlerindendir. Onlar hile ve düzen kurarak işlerini kararlaştırmak için toplandıklarında sen yanlarında bulunuyordun. Sen ne kadar yürekten istesen de insanların çoğu inanmazlar. Resulüm, oysa sen buna karşılık onlardan bir ücret de istemiyorsun. O Kur'an, alemler için ancak bir öğüttür. Göklerde ve yerde nice ayetler deliller vardır ki, yanlarından yüzlerini çevirerek geçerler. Onların çoğu Allah'a iman etmişler. Fakat müşrik olarak yaşarlar. Allah tarafından kuşatıcı bir felaket gelmesi veya farkında olmadan kıyametin ansızın kopması karşısında kendilerini emin mi gördüler? Resulüm, de ki, işte benim yolum budur. Ben Allah'a davet ediyorum. Ben ve bana tabi olanlar basiret üzerindeyiz. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ben müşriklerden değilim. Resulüm, biz senden önce de şehirler halkından kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını peygamber göndermedik. Yeryüzünde hiç dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görsünler? Allah'tan korkup sakınan muttakiler için ahiret yurdu elbette daha hayırlıdır. Hala akıllanmayacak mısınız? Nihayet o peygamberler ümitsizliğe düşüp de kendilerinin kesinlikle yalana çıkarıldıklarını sandıkları sırada onlara yardımımız gelmiştir. Böylece dilediğimiz kimseler kurtuluşa erdirilir. Baskınımız suçlular güruhundan asla geri çevrilmez. Andolsun ki peygamberlerin kıssalarında akıl sahipleri için ibretler vardır. Bu Kur'an uydurulabilecek bir söz değildir. Ancak kendinden önce gelen kitapları tasdik eden, inanan bir kavme her şeyi açıklayan, doğru yolu gösteren bir hidayet ve bir rahmettir.